آز اینا چورتا یو اسم پا مازان دی ما اوز میرا عامل ہو علا شریط تفسیر شو کشوائی بی نو پاشی شپیش پینزا کسما ایرام دا یو کسما آگا وچی رفا پاشی غورا بی نسم ها پاشی جائز بی اکیم زینا دی یو خو آغازی و چه خلاف طرف کرینا نیو موجودا اعتراض پر چې خلاف ته رفی کرینا نیو یوحناس بلوک جایی شنا دایی چه نا خلاف ته رفی کرینا مرجحا نیو موجودا مسخخا خوی چه آغا تسخیخ ته نصب روالی چه نصب ده سعیشی خو خلاف ته رفی کرینا مرجحا نیو داس کرینا نیو چه نصب تا تجیبیر کئی بلکه ده رفع تا تجیبیر کئی دول تا بیا رفع سو شواز غور شواز دوام دی اغه یوز شاعت زینه دی یوز اغه چې خلاف طرف کرنا نه دی دوام چې اما په داخل دی وجه کنه خو وره ما غیر طلب چې ورسته فعل طلب نه وی او ورسته فعل څه نه وی طلب نه وی ویلې کدا ورسته فعل څه و طلب و بیا دلته هو نصب لوڑ سن دائے جائز نہ دائے ویلی اما ما غیر طلب چکے چکے لگا بھی طلب نصب مراد ہے امر شن نہیں شولا دا ویچی دا زکا چی بیا ویرتا نصب ویرتا بیا نصب دائی غورا دائی بیا رفندو غورا واجا زکا چی تیچی مرفوعی ہے بیا دا ورست اسم دا ورست فیل چا دائی او چوکے کبھی خبر وکي کوي هغه فعل طلب او فعل طلب خو امر و نهي دي اج خبر کيږي انا وکي مگر په تعویل بايدا سره تعویل په کې چې معقول په حق کې ضرب لکه اما زيدن فاضربه اما زيدن زيدن فاضربه دا د مرای براش اوس دلته نصب غره ده جی دلته رفعنه غره سره چې اما په داخل ده ځکه اورسه طلب ده اورسه فعل طلب ده چې ازرب ده یا اما زید لا فلا تزرب جی دلته نسم نه ده هغه عرفاند غره ویل څه چې مرفوعي وکي کوي جی به دا اورسته فعل ده پر څه وکي خبر خبر وکي کوي دا څه وکي کوي خبر وکي کوي او دا خبر وکي کول څه دي څه سایکیږي هډر تعویل وکړي جی لہذا ته بنس غره ده د دیو جن ټکې دار غوي چې اما سره د غیر طلب په څور شته اما په دې سمبند چې د مزان د موضوع برابر شوی اما به داخل وي خورسته فیل څه نه وي طلب نه وي بل طرف اوسه او طرف اوسه وره دي په ځکه نه ویلې زکه چې کرینا مرجحه دې مسخخي خوش دوی سره طرف نشته کرینا مسخخه دې رفع څه شیدو غا تجارو دې او کرینا مسخخه ده نسب تشهدوت وجود مال او صلاحیت تفسیر او کرینا مرجحه ده رفع ده امدو او کرینا مرجحه ده نسب چدو عطف ته په جمله فعلیه باندې پښه کنا پوت شو کرینا مرجحه ده چا ده رفع ولا دا اوس قویدو کرینا مرجحه ده رفع څه قوی زکه چې ده امنا ورسته اما ناورسته اسم وکه کول سدی ها دا غالب دی او عطا دی جملی فی اسمی جملی فیلی پا اسمی آمن دی یا جملی اسمی پا فیلی آمن دی دا کسیر دی پوشه کنا او دی اما ناورسته اکسار سوک کیجی اسم وکه کیجی لحاظا دلتا رفع سدو ورادو نبا بیده دی بجنه ای کسا کین دی او عند وجود قرينه يا بوقت وجود قرينه مرجح من الجانبين ولكن تكون القرينه المرجحه للرفع اقوى منها ده مضبوطه دي قرينه مرجحه دي شانه نسبنا كاما الداخله على ذلك الاسم لك اما داخله يبدغي اسم من دي ده چه پمازان دي چاشو کشوي هما غير الطلب اي بشرط خو په دي شرط من دي لا يكون الفعل مشتغل عنه طلبا چه آغا فعل چه مشغول ده دن آسنوی طلب نوی کل امر ونہی و دعائے نخو لکیت القوم مد کم سر سو کو ملاقات و اما زیدن فا اکرم تو ہو وہ ہر چیز زید اما زید الفا اکرم تو ہو مسو کو اکرام و کو او عمر چدا میں احانت وہ کپڑوں کی مداس وہ پوچھ کر اس خبر لکیت القوم و اما زیدن فا اکرم تو ہو دا زید پا مزان دے ما او شوائی دے او پتا من دے اما سدائی داخل دائی او رسلی ورنا فیل طلب نہ دائی خونا امر دائی نسدو نئی دو شا نو چی فیل طلب نشو امر ہونے ہی دعا خونا دی نو ویز دول تا کرنی مسخیخی ہنشتا و مراجی خشتا خو کرنی مراجی خواد دے رفع سدول شتا قوی دو ویلی زکا چی دے اما ناو رسلی غالب سب اسمیا ماوری وچ زید المبتدا کے وفا کرم تو یہ سکے خبر نہ بوی دی او کدا تم منصوب کی یہ ودن اور سے فیل وکی جملہ فیلیا شلا اسٹیک تو جل مراجعہ خود جو مخشر اللہ کی تو کم بند مرات افت دخو او عطف دی جملہ فیلی بھی جملہ فیلیا دا بند تا کدا دی کچھ دا جملہ فیلیا ہو گدا منصوب یو یا فیل سلام قدر جی خو اما دا تا کدا کچھ نہ مرفوع یو یا زکا چے اما نہ غالب ورس چوک کی اسم نو کسا خپل یی فالعطف علی الفعلیه کارینه النصب او کلمه دی اما کارینه الرفع هو هي اقوا دا کرنا څه دوه ویلی لئن هلا یک او بعد غالبا الا المبتدا اذن اورست نو کی غالبا مگر څه کو کی مبتدا بخلاف العطف الاسميه علی الفعلیه بخلاف عطف الاسميه بچا فانه كثير الوقوع في كلامهم دا دې دې په کلام شډ رزیت څه دوه واکه کیږي زا پښه کرا حتی د اسمیه په فعلیه باندې ورول کیږي مع انها سارا دې دې مغرا چې یو دې امن اورسته غالب سبق کیږي مبتدا اسمیه وکي دوه خبره چې لږ کی تای دي په بل واجه سره شوی دی چې سلامتی علی چنا ده دې خزف نه دو سلامتی علی چنا ده خزف او په دبل سره شعت په فعلیه په فعلیه باندې جی شو دې حس خزف کې فعل ور سره تبلې مقدر مقدر بلې پښه کرا مع تایید مع تایید بالسلام ها تایدت بالسلام مع انها تایدت بالسلام سره چې دغه تایید پښه سره شوی په سلامات یعنی الخذ سرع ای زمان دا تقویت روغه بشه کنه نو کرینا مراجعه در فصه شو اولا غم کوي شو نو اما زیدون بیا ویا او اما زیدون فاکرم پښه کرا شا وانما كلمه غير طلب دا چکه دی ویل ولګو وچ دا مزه کو اختراض ما اذا كانت مع الطلب لك اما زيد فاضربه فان المخترق اذن هو النصب ویلی فان الرفع يقتضي وقوع طلب الرفع تقاضى وقوع طلب کو خبر رفع دا تقاضى کو دا طلب دا سبب کی خبر و هو لا يجوز او دا نجز الا بتوید وقوع خبر امر وک کد الخبر دنه سی مگر تعویل بشه کی چې معقول فی حقه ازرب یا لا تزرب نو تعویل به ادارې بشه لہذا دې وجنه مدا ته کو بل ته رفع نه ده بشه ور دلته به نسب څه ور پوه شو کنه نو دا اما سره ده غیر طلب څخه مزه کوي شرف پس زین شو ور اشوا دوا چې خلاف طرف کرنا مرجحان نبی یو یا پدگی اسم چې په مزان د ما اوس میرا شو کې شوی دی اما په داخل وی خو ورست فل سنوي طالب نوي کدي اما نو ورست طالب و بیا رفع نه دوغرا ته زینم زدا کړل شا بل څه ته ایسا ازاه ده بل ازاه دو دادې اما غوند دو پدگی اسم باندې په مزان د ما اوس میرا شو کې شوی دی دغه یې سم باندې څه داخل شي ازا داخل شي بیا دا هڅي دا په غوږ بیا رفع بشه صدو خو ازا مفاجاتیا ازا مفاجاتیا ازا مفاجاتیا دا ته یې چا چنک اچانک ولي معنا دو چا مدخول دی غاصوی ازا اچانک ته سره ملاقات ملاقات کړو پښه کرا ملاقات یو شی د بل شی سره من غیر شعور به حاجه په باندې دایل ور سره بي خبر نه وي چلت بغاش دته مو فجت یی نو دا چې په داسې اسم چې په مزان ما اوس مره شو کې شوی او په دامن د ازا داخل شي ازا مو فجت یا بیا دولتا رفع صدو غورا دو دا به دې پوهه ته تراس په چلته خرفه غورا نه دو رفلت واجب ده رفلت صدق زکا ورسته په باخسته ظروف شه د ویل دي چې د اعظم فعالیتان ورسته جمله اسمیه لازم تشهدو لازم زمایش میشه لازم شو خورسته بنا اسم مرفوع بیه اسمیه خبر کرد نو ته خو نو سب سره نظر نه ده جایز نه ده طرف متعین ده جی اذا تترنګ چې اما هونه یا ما نه خورسته نو سب جایز ده خورفه غورا ده نو هغه پر د جواب کو چې په ظروف شې کیم ټکای وکړ شوی دی څه کنا په ظروف شې کیم ټکای وکړ شوی دی چې دنا ورته جمله اسمیه لازم ده ایګی لازم نه کثیر لوګو مراد پښه کنا غالب استعمال مراد چې غالب استعمال داسته جی یغنه آل زوم نه ده مراد خاص بو چې لوړ بل جمله کې ده هغه څه کې دی نه به ویل څه دا پر ظروف شې روانه درسته شه باندې طرف شو وشي کار نه په بریس دی شاس مولاده دین ظروف ته کزار دې تر څه لیکل دي دا کساو نن دې تر لیکل دي کساو وقت تكون ازال المفاجات کله وخت ازال شد برسي فیلزم المبتدا بعدها اذن اورس مبتدا صدو فرقا بين ازال والمراد باللزوم المبتدا غلبت وقوعه بعدها اللزوم المراد چې غالب ادا نو دا عبارت منافی نه ما سبقا يمكشنه من عدم وجوب الرفع بعدها في باب الازمار على شريط التفسير دې دلته چې رفع په شغور اده چې رفع په شغور اده نو دا معنا شو چې رفع په واجبہ نه دو او دلته څول چې فایل زمون فایل زمون مبتدا بعدا نو مراد لزوم سره مراد غلبه تو دې تخپلې کسا دې ته خبرال دبر په چې مخکې غلبه تو کو دې ولای تراس په ورشه چې مبتدا خلا دې معنا شو و اذا كانت مراد لزوم غلبه تو دلته دا دې شراب شام توجه واسم ومس بما ما غير طلب اذا الوقت على الاسم المذكور اذا للمفاجات في كونها من اقوى القرائن ده مضبوط القرائن دي رفع ندو لك خرجت زوتا فاذا زيد يضربه عمر كان زيد مولد عمر ويا عمر لقيا وسيك ويا اس خبره بزيد شدو شدا زيد مبتدا داي او اذا بداخل ده بمنزان ما ازمرا شدا او اذا بداخل ده نو رفع پس غراد اگر چه نصب صدا جائز دائی فإن المختار فيه الرفع فإن إذا للمفاجأة لا تدخل إلى حال الجملة الاسمية غالبا زكا إذا مفاجأة جدا ندخل مگر پا جملة اسمية من دي سا غالبا پتا دخل وما وقع في بحث ظروف او چه كم پا بحث ظروف شوك شوك سرنگ وك شوك من أن إذا للمفاجأة چه إذا مفاجأة تلزم المبتدا بعد حال الاسمية اذن ورس اسميه لازم زمان مبتدا لازم ده فالمراد بلزوم الاسميه غلبه وقوعها بعدها چه ورس مبتدا بك قول ونس دي ها فلا تناقض اذا مش سنشتا تناقض نه لا خبر نه زاش وکنا شا ذکرین مرجه خیم بیان کړي درې درې رفولا یو هو چې خلاف طرف کرینا مرجحانه وی یو یا په داسې اسم باندې اما داخل وي او چې هغه امن اورسته فعل طلب نه وي یا اذا مفاجئه په داخل وي په داسې اسم باندې رفع ول صدې اولاد اگر چې نصب صدې جائز ده تاسو کوم ځکه چې زینا بیان کړو درې شا اس ا زینا بیان وی چې دلته بیا نصب غورا دی او رفع صدې جائز ده غورا نصب دی رفع صدې جائز ده نو اذهين بينه ويختار النصب وداغ اسم مذكور نصب غره دای بالعطف على جمله فعليه يو وبعد حرف النفي دعاء وبعد حرف الاستفهام در وبعد اذا الشرطيه وبعد حيث بينذا وفيما قبل الامر والنهي او دا اسم چې مها امر او د نهی نه مخشه وکشه وی دا ټول زینا د چا ولادي د نصر د غرا ولادي څه زینا بیان کړل سي شپږ دي کپنځه دا نه سره ټول ته دي بیان شکه سا چیرتا چات د په جمله فعلیه یو یو دا کرنا مرجحه د نصر دوام خرف النفی نه ورسته دوا استفهامنا اذا شرطیانا ورسته د خیسونا مقصد امر او د نهی نشپیر او امر نه مقصد دا زینا شی سوزان نسب صدا ورا دا کیم اسم چې په مازان د ما اوس میرا شو کې شوی او مقصد جمله فعلیه یو ورنا دا کرنا مرجحه د چالو انسانات د نسب نبو بده شا لکه مثال خرجتو فزیدن لکیتوه مغلق خرجتو فزیدن لکیتوه خرجتو اشی فرق تای کسی یو خالی زیدن ضربتو زیدن ضربتو پداش چا غلق پداش موز میرا رفع اچا شرف رفع و رفع ویلی زکا چی خلاف ترفی کرنا مرجخات نصب نشتا نبو بده اچا خرجت فزيدا لقيته اس كلمه خرجت فاما زيدا لقيته بخرف ورا خرجت فاذا زيدا لقيته تقول رفع ورا نبي بدي بخرف ورا نا خرجت فزيدا لقيته دول تيسا كرين مسخخه شتا دوس طرف فزيد دون شي درف كرين مسخخه تجريد عامل تجريد عامل لجان او وجود مال او سره دا کرنا من د نسب مسخخه د نسب پوجا او کرنا مرجحه د رفع ی رفع کرنا مرجحه د رفع سلامتی د جنا د غنه خذ سلامتی د خذ دا کرنا مرجحه د چد او کرنا مرجحه د نسب عطف د فعلیه فعلیه او رشی وذكرنا مرجحه د نسب مشکل مضبوط کړو ویلي زکه خزف چې دی اگر چې خلاف اصل دی او دا لیر هو کې چې مکرون دی بغیر به کراحت نه دی خلاف اصل هو مکرون دی ځا او عطف ته اسمیه په فعلیه باندې دا اگر چې دی ها صحیح کړی وشي خدای سره دی چې کثیر کړی سره دی کراحت دی سره دی چې دی کراحت دی پوه شئ کوم به نو چې سره ده کې راحت تای لہذا دلتا دا کرنا مرجحه د چادو دینه نسب دو مقرون ازون پاچ نو فزیدن منصوب او یا لکیتو چې په مخ خرج ته باندې یاد تر شي عطف د جمله فعلی او رشی په جمله فعلی باندې نه په بده نو دیو نه کسا و اختار نصب فی الاسم المذکور بالعطف ای بسبب عطف الجمله هو فیها په سبب د عطف ته یی جمله چې دای په داش دای اعلی جمله د فعلیه د متقدمه ده په جمله فعلیه چې مقصود لتناسب له وجه شاید باندې نه ال رعایت تناسب د پورا د دې چې له خاص چا وشي تناسب وشي بین الجمله المعطوفه والجمله المعطوف علیه د معطوفه معطوف علیه ماشي عطف مناسبت رشي د وسره فعلیه وګه د فیکاو نه فعلیه ده نه لکه خرجت فزیدنا لکیتو ای فلکیتو زیدن لکیتو پوښتنه کړه کړه به شا و بعد حرف النفي دا یوزم بیان کو ورسته د حرف النفي نه یا حرف النفي خو یوسه حروف النفي خو لوی ډیر دي ان لم لم علم امر لا نه هني پنځه حروف انجاز دا دا شډ زین دي دا نه یني ان نه نفي پر سي لم دای لم ما دای جی مینه لم امر نه دا خو نه نفي پر جی دای چې نه حروف النفي نه خاص حرف النفي ما او لا او ان دای ما او لا پوت سلم او لم ما ولن من هذه الجمله ده ده غنانه دي ده ده كرني مرجخه ده غنانه دي تر نسب ده كاكاي ان نسب ده قران دي بلک ما او لا او ان بر او لم ولا ما ده او غازي چي لند دي ده خو نسب ضروري ده واجب ده پښه کرم به دي دلته نسب ده په اسم ده داخلي شي ده په پدې کې اسم ده چې په مزان ده اوس ورش به ده داخلي شي اذا ده پروفیل خام خاله کوي جی ان غا لم ولما ولند اذا سره فل سکے ذکر کا دو جنائی کا سام ولیس لم ولما ولن من هذه الجملة دل دغنا ندی ویل از ہی عاملت فی المزارع دا مزارع عمل کو ولا یقدر معمولها ادا کہ معمول مقدر کو نش لزوف فی العمل زکا جدا حروف تی پامر شجر تی ہاں ضعیف تی سا ندی وجہ ندا پتہ شن دیشا مثال ترنگ کا ما زیدن ضربته ولا زیدن ضربته ولا عمرا وان زیدن ضربته الا تدیبا دا ان سے دای ان فی ارز جو الا ان ان زیدن ضربته مزین دے والا الا تدیبا مگر والا میں دیکھو تدیبا نو ما او لا او ان دا حروف نفی دی دا حروف نفی پدا سے اسم چ مزان ما اس میرا شبک شبوی پدا من جدا داخل شی بے صبر کوي نصبر نبی او نہ سپش ستا ہاں ورا رہے ما زیدن ضربته اے ما ضربت زیدن ضربته کسے متوجہ شتا دوتا کرن مسخخی مرجخی مغون بیان کڑی دیسا کدا کرن مرجخا دے چادو دے نہ سدور سو زین ویش واجے از ہی مواقع الفعل کدا زین مواقع دی چادی دی فعل دی پوچھ کنا فعل وک کول پتہ زین رشد تسوی او دا ویر شچ زین تسوی منصوب او وی ایسا و بعد حرف الاستفهام او رسد حرف استفهام نہ ہاں داس اسم منصوب گزی لک ازیدن ضربتا ہو ازیدن ضربتا ہو مینے ازی دنیا ویلائی شد ہو نصب شد رائے ورا رائے اس تو خرف استفعام ہو ویل مطلق استفعام دینا ویل دا ویلی ویچی وینا مکالا خرف الاستفعام ویلی زکا دی اسم استفعام نا ورست دی رفع ورا دو لأنه يختار رفع فی اسم لکا من اکرمتو ہو یا من اکرمتا ہو من اکرمتا اکرمتو نا اکرمتا ہو یا چا اکرمتو ہو دلتا من مرفوع دے اور رفع پر شیستو من مبتدا دے اکرمتا ہو شیستو خبر دے ایسا کانا با بیدے نو خرف الاستفعامی ہو اسم استفعامی ہے دا سی اسم چی بیشن مانا دے او بی اسم استفعام او تا چشا ورا دی رفع ورا دو استفاده سی ویلو چې حمزه تل استفهام زکه اصل استفهام د پر حمزه دو ویلو چې داسمه زکه نه ول ولم یقول حمزه تل لیشمل مثل هل زیدن ضربت او چې هل تا ورته شي ور شامل شي فانه یجوز دا جایز او چې منصب شي و ان استکبه النحات اگر چې دا نحات کبیخ ګرځوي دا ټکه هل زیدن ضربت او زده نخویون دا څنګه ګرځوي کبیخ ګرځوي ویلی لے اقتضاء حل لفظ الفعل زکا حل صدائی دت سے غوڑی لفظ فعل غوڑی کشنے اگر بیا دیتا نرسی اس کی طرف درشن درشن نال درشن دل رو دل ترشن ہاں درشن درد بہت درد بہت درد بہت درد بہت درد درشن کیم دائی دا لفظ فعل ویلے لانه بمعنى قد دا هل سره هل اتى على الانسان قد اتى على الانسان هل بمعنى قد سره قد سره کنا دا پ اصل شپ معنا د قد سره دی فلا يكفي تقدير الفعل دا فعل تقدير تقاضا نو دا پدا اکتفا نو کچھ متفعل مقدر ولا او بل دا ورس فعل وی نی ہاں قد خود سره قد خدا خو مضارع د خلی جی کنا په فعل د خلی جی کنا او حال په معنا د کټ سره ده کنه بیا دا ایسو چې دای په اسم داخل کو ورس دای فیل ویل دا چیر دای نشي برداشت کولای چې ځل فیل موجود ده په چا داخل شو لہذا دې وجه نه دولت فیل ور سره مقدر دا دې کرن مرجه خې دې اسم نه دای خو دولت دا نوخات څنګه ګرځوي کدی ګرځوي کې ګرځوي نه به ځای کنه حمزه استفهام د نر کبیخ نه بلی یو حال صدا ای زکه تب معنا د قد سره ده او قد خامه خ په چا ده کی په فیل ده کی دی لہذا دل تا ده د دې د نام نه اسم ده د حال ده کلا ول څنګه ځوی کبیخ دا یو سا ورست روان ده په د مبلی طرف شو دا وا جو طرف تفصیل کړي شو لانا معنا کی فل فلایک فی فیه تقدیر الفعل څه زینم بیان کړل درې م بیان کړو درې چې یو هو عطف په جمله فعلیه دا اسم چې په مزان ما اوس مې راښه وکړ شوی دی چې په جمله فعلیه باندې عطف وکړي دا دوتا نصب غره نه دی بل حرف النفي حرف النفي نا ورستي حرف النفي نا غون حروف النفي نا ما لا ان دا دوازاي نشول دريام دي چې حرف استفهام په داسې اسم دا کې دوی چې په مزان دي ما اوس درا شو شوي ورتا ه دې دې نسب سبيري ورابلي پته ورګه چې رفل دو جائز خو نسب سره ورابلي چې زینا بیان کړو درې بیان سلام رمزي وبعد اذا شرطيه او اذا شرطيه چې په داسې اسم باندې داخلوي چې په مزان دي ما اوس درا عدالت داسې اذا شرطيه چې دلالت کو على المجازات في الزمان چا په شرط جزام نه داخليږي خود زمانه دي پرځي اذا خود زمان دي پرځي لکه اذا عبد الله تلقه فاكرمه چې کله دي عبد الله سره تم ملاقات وکي فاكرمه سه وکا اکرامي وکا اې سوچ کا اذا عبد الله دا عبد الله چې د په مزان ما اوس مرشه ورسته ورنه فلشته کنه وجود مله صلاحيت التفسير شتا نو دا ته کزا کوم مرسوب یو یا دا کرنا مرجح مسخخه ده او عبد الله چې تجارد عامل لفظ یانا دا کرنا مسخخه ده او دا سلامتیه ده حذفنا دا کرنا مرجح ده رفض او دا اذا کرنا مرجحه دي چادو خدا کرنا لش کی چادو کویدو ویله زکا چا اکثر دا داخلي په فعل باندې خو شرط مجازات او شرط او جزا خو اکثر جمله فعلی وي یا ماضی وي یا مضارع وي دسو کارو نو دی وجه نه ستا اذا په چاله کېږي په فعل د کین دا زاینه د دخول مواقع دي فعل دي لہذا دولتا نصب صدای ورادای اگر چې نصب او رفع صدو جایز دو پوجه کنه وبعد حيث او حيثنا ورسته وكوي عدالت على المجازات في المكان دا پرشنتو پجازات خدای مکان نه پر حيث ته مکان نه پر او ما حيث فل المكان خاصه لك حيث زيدا تجده چه زيد ته چیر شي مندکی فاکر کپ بازار شدی مندا او کپ کر چیر شي مندا اس خبر پر زيدن شدو زيدن تجده من حيث داخل نه پد په مزان ما عذ مر شدای نسب رفض وسره جائز دي خو نسب سا ورا سم بیان کول زینا و فی ما قبل الامر او کدا اسم په داس دي شو وک شو و چې اده امر نه سو مخ شو دا اسم په داس دي شو چې ورسته ورنه سو امر و یا ورسته ورنه سو نه هی و بیا دل طرف اسدو نسب صدای غره دی رفا یې ده نو ویله زکه چې کته دا من مرفویه لو دا ورسته څه وکه کوي خبره مروکه کوي پوښه کړم کسي یعنی موزیان په داس دي شي ما عبارت موزیان راځه دا مو اسم په داس دي شو که شوی موزی او کول اسم المذکور دا موزی د کول اسم المذکور قبل نه وي دا کیم اسم مذکور چې وکه شوی دا په کیم شي مخه نه امر ده نه لکه زیدن اذربه زیدن